Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lutego, jest 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Wniosek o odwołanie szefa MSWiA zapowiedział w Trójce lider Nowoczesnej. Twierdzi, że to minister Błaszczak odpowiada za błędy w biurze ochrony rządu. W Milanówku pod Warszawą produkowano perfumy, szajkę rozbili policjanci i celnicy, a wartość flakonów szacuje się na 10 milionów złotych. Polski akcent podczas rozdania nagród Grammy w Los Angeles. Kozłem ofiarnym nazywa lider Nowoczesnej w Trójce 21-latka, który usłyszał zarzut spowodowania wypadku z udziałem rządowego Audi. Ryszard Petru mówi, że nie ma zaufania do prokuratury, która jego zdaniem jest ręcznie sterowana i zapowiada wniosek o dymisję szefa MSWiA. Deklaruje też pomoc prawną dla chłopaka, którego teraz przesłuchiwać będzie prokurator i dodaje, że minister Mariusz Błaszczak odpowiada za szereg błędów Biura Ochrony Rządu. Nie wyciągnięto żadnych wniosków z katastrofy. Ja mówię o katastrofie kasy, potem ze Smoleńska. Nieprzestrzegane są procedury. Ewidentnie są nieprzestrzegane procedury. W tym momencie zawsze szef jest odpowiedzialny za całość. No, taki sobie dobrał skład osób, które nie przestrzegają tych procedur i trochę jadą na rympał. O tym, że 21-latek, który brał udział w wypadku rządowej limuzyny, wbrew temu, co twierdzi policja, nie przyznał się do winy. Mówi poseł PO Borys Budka. Twierdzi, że rozmawiał z chłopakiem i jego matką. Platforma wystąpi do NIK-u m.in. o zbadanie zmian w Biurze Ochrony Rządu. Zdaniem posła Krzysztofa Brejzy opinia publiczna powinna poznać wszelkie szczegóły dotyczące piątkowego zdarzenia. Opinia publiczna powinna wiedzieć również, do czego doprowadziła czystka w zborze. Szef MSWiA już w sobotę mówił, że zmiany w Biurze Ochrony Rządu są i przynoszą wymierne efekty. Nie ukrywał, że chodzi o, jak powiedział, skuteczne posprzątanie po generale Janickim, który szefem BOR był do 2013 roku. Zmiany mają odbudować morale i profesjonalizm jego funkcjonariuszy. Projekt ma być gotowy w ciągu miesiąca. Plastikowe kanistry, fiolki i maszyny do napełnienia flakonów perfum. Wszystko to służyło do ich produkcji, a zakład wykryto w Milanówku pod Warszawą. W nielegalnej rozlewni policjanci i celnicy z Warszawy zarekwirowali ponad 300 tysięcy flakonów markowych perfum. Zatrzymano kilkadziesiąt osób. Większość usłyszała zarzuty, mówi Agnieszka Hamelusz z policji. Policjanci jednocześnie z celnikami weszli do 26 lokalizacji powiatu Pruszkowskiego i Grodziskiego i przeprowadzili właśnie akcję zatrzymań tych 21 osób. W miejscowości Milanówek w powiecie grodziskim policjanci trafili do nielegalnej rozlewni perfum, gdzie znajdowały się plastikowe kanistry z perfumami, fiołki, maszyny do napełniania flakonów, a magazyny z gotowym towarem znajdowały się w innych miejscowościach województwa mazowieckiego. Mówimy tutaj o miejscowościach takich jak Opacz, Kolonia, Michałowice, Milanówek, Biskupice i Piastów. Kosmetyki są warte ponad 10 milionów złotych. Adele i David Bowie to najwięksi wygrani 59. ceremonii rozdania muzycznych nagród Grammy. Uroczystość odbyła się w Los Angeles. Przyznaje je Amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji. W kategorii muzyka churalna nagrodę odebrał Krzysztof Penderecki. Jeszcze przed samą imprezą media spekulowały, że będzie to przede wszystkim rywalizacja pomiędzy Beyoncé a Adele. Wygrała zdecydowanie brytyjska wokalistka. Jej produkcja 25 została płytą roku, a najlepszą piosenką utwór Hello. 5 statuetek złotego gramofonu. Pośmiertnie przyznano Davidowi Bowie za album Black Star. W Los Angeles nie zabrakło również elementów politycznych, podkreśla dziennikarz muzyczny Radio Echo z Chicago Tadeusz Schmelter. Dipe Cold Quest ostro potępił politykę emigracyjną Donalda Trumpa. Było to mocne wejście tego zespołu w trakcie tegorocznego spektaklu. Pod koniec ceremonii wspominano również artystów, których na zawsze pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Bruno Mars muzycznie oddał hołd Prince'owi. Zdaniem krytyków, minikoncert Adele poświęcony George'owi Michaelowi okazał się dość przeciętnym. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Z kolei największym zwycięzcą wczorajszej ceremonii rozdania nagród BAFTA, brytyjskich odpowiedników Oscara, jest musical La La Land z Ryanem Goslingiem i Emmą Stone. W serwisie Trójki jeszcze o radiu, bo dziś Światowy Dzień Radia, czyli wydarzenie szczególne dla dziennikarzy radiowych. Proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2011 roku z inicjatywy Hiszpanii. Święto ma promować radiofonię i jej znaczenie we współczesnej historii. Prezes Polskiego Radia, dr Barbara Stanisławczyk, mówi, że słuchacze się zmieniają. W związku z tym radio też się zmienia. Nowa generacja słuchacza to są słuchacze, to są odbiorcy internetu i aplikacji na telefony komórkowe, na smartfony. I to jest nowa forma dotarcia do słuchacza. Ale to jest wciąż ten słuchacz, który potrzebuje radia, który potrzebuje tej treści, która jest blisko niego, która mu towarzyszy na co dzień. Światowy Dzień Radia wpisuje się w ideę promocji wolności słowa i wolnych, niezależnych, pluralistycznych mediów. To był serwis Trójki. Para na sport, Adam Malecki. Lechia Gdańsk liderem piłkarskiej ekstraklasy. Biało-zieloni wspierani przez ponad 15 tysięcy kibiców pokonali 3-0 po golach braci Pajszao Jagiellonii Białystok. Z postawy drużyny mógł być i był zadowolony trener Piotr Nowak. Był ten mecz pod naszą kontrolą od samego początku do samego końca, także na pewno te 3 bramki cieszą. Mieliśmy kilka sytuacji, które również powinniśmy zamienić na bramki, ale to był dobre 90 minut w naszym wykonaniu, jeśli chodzi o konsekwencje, jeśli chodzi o budowanie akcji, cierpliwość, także nie było takich momentów, które napawałyby nas jakimś niepokojem. Patrzymy z optymizmem na najbliższe mecze. Mniej optymizmu w drużynie Jagiellonii trener Michał Probierz szczególnie żałował niewykorzystanych okazji. Przeciwko takim zespołom jak Lechia, mając jedną sytuację, pół sytuacji, trzeba zrobić wszystko, żeby wykorzystać i tego się nie udało. Przygotowujemy się dalej, przegraliśmy po prostu spotkanie, a wojna będzie do samego końca i na pewno się nie poddajemy. W drugim wczorajszym meczu Wisła Płock zremisowała 1-1 ze Śląskiem Wrocław. W tabeli Lechia ma 3 punkty przewagi nad Jagą i 4 nad Legią Warszawa. Dzisiaj na zakończenie 21. kolejki Pogoń w Szczecinie zagra z Piastem Gliwice. W siatkarskiej Orlen Lidze małe turbulencje lidera. Chemik Police nie bez problemów pokonał dopiero po tiebreaku ŁKS Łódź. Tym bardziej cieszy zwycięstwo 3-2, gdzie przegrywałyśmy już 2-1. Zespół z Łodzi grał bardzo dobrze, no grało się ciężko. Z tego się należy cieszyć. Mamy kolejne 2 punkty w tabeli. To jest najważniejsze. Mówiła Aleksandra Jagiełło, przyjmująca i kapitan Chemika Police, który prowadzi w tabeli przed Impelem Wrocław i Budowlanymi Łódź. Męki, jak wiadomo, przeżył także lider w plus lidze. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle pokazali charakter z Jastrzębskim Węglem. Wygrali i prowadzą przed AS Koresowią i Indyk Polem AZS Olsztyn. Mówiąc o liderach, warto przenieść się za ocean. W hokejowej lidze NHL 37. zwycięstwo Minnesota Wild. Pokonali Detroit Red Wings 6-3 i nie mają sobie równych w konferencji zachodniej. W koszykarskiej lidze NBA niespodziewana porażka Toronto Raptors. Przegrali u siebie z Detroit Pistons 101-102. 13. porażka San Antonio Spurs. Przegrali 90-94 z New York Knicks. A u nas na niebie na razie przewaga chmur, na wschodzie i południu słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5, minus 4 stopni na wschodzie do minus 2 stopni w centrum i 0 miejscami na zachodzie i południu. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, niektóre z naszych telewizorów są dziwnie tanie. Kombinowałeś coś przy nich? Troszeczkę, Reneuszu. Kombinowałem i wmontowałem w nie rabat Wojtecha. Aż do 18%. Teraz w Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha. Aż do 18% taniej. Na przykład Panasonic 32 cale z technologią adaptacyjnego ściemniania podświetlenia. Klasa A+, taniej o 300 zł. Polecamy. Wojtech i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Jest taki dzień, w którym możemy wyrazić swoje najskrytsze uczucia i miło zaskoczyć ukochane osoby. Bo w walentynki kwiaty i słodkie podarunki to zawsze coś więcej niż kwiaty i słodkie podarunki. A już teraz w Lidlu. Tulipany 7 sztuk, jedynie 6,77 za bukiet. Tak, tylko 6,77. A Raffaello 12,99 za 230 gramów. Jedynie 12,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki! Włączamy niskie ceny Media Expert! Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. No, to strzała. Amora! Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin.

Anna Regulska, Sylwia Hajmarek, Niedźwiecki. Witamy. Jest kwadrans po godzinie 9. 13 dzień lutego, Światowy Dzień Radia. Na blogu zadałem pytanie, jaka piosenka otworzy nasze dzisiejsze spotkanie. No i tylko 4 osoby odgadły, że to będzie On The Radio w wykonaniu Donny Summer. Większość była za Radio Gaga, ale ponieważ Piotr Stelmach, wiem, że zagra dzisiaj w tonacji trójki wszystkie piosenki, tyle ile się zmieści, z radiem w tytule, więc nie podbierałem mu ani Radio Gaga, ani This Is Radio Orchid. Sam jestem ciekawy, co Piotr wybierze, więc ja pomyślałem sobie, że sięgnę po takie nieoczywiste piosenki związane z radiem, no ale też dzisiaj się pojawią do godziny 12. Co poza tym, za 13,5 minuty informator ekonomiczny, płyta tygodnia, Rendezvous, raz dane. To taka płyta w tym tygodniu jest naszym albumem. Mój skarbie, Natalia Grzeszczyk. Zaraz potem o skarbieńków. Fajny film. Ryszard Jaźwiński około 10.45. I po 11 jeszcze piosenka dnia. Louise Berry, She Wants Me. A potem instrukcja obsługi człowieka Grażyny Dobroń. No i poza tym muzyka w tym Światowym Dniu Radia. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego. Słuchacz napisał, ponoć przed nami ostatni tydzień, najwyżej półtora zimy i koniec aż do następnej w końcu. No nie przesądzajmy tak, jeszcze dopiero 13 dzień lutego, do końca lutego, przecież do prawie do końca marca jeszcze zima potrwa w kalendarzu. 18 po 9. I can see. pain. You don't like my point of view. You think that I'm insane. It's not sane. It's not sane. Śnieżka dziś bardzo słoneczna i minus 6 stopni. Inne prognozy mówią, że przedwiośnie zacznie się pojutrze. A jeszcze inne prognozy, to jest fantastyczna wiadomość z piątku. Znamy już nowy termin końca świata, 23 września. Tak przeczytałem w gazecie, naprawdę cudownie. A 22 minuty po 9 zaglądamy do kalendarza muzycznego. Dziś urodziny Petera Gabriela. Wszystkiego dobrego. Snake, you know the trouble from the break.

Artur, a pamiętasz tego klienta, który chciał kupić coś, co dodaje pikanterii w związku? Ale w związku z czym? W związku z walentynkami. Kup w Żabce bombonierkę I Love Milka 110 gramów za nie więcej niż 8,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry, witamy. Witam pana redaktora, dzień dobry państwu. Prawo i Sprawiedliwość łagodzi stanowisko w sprawie kredytów walutowych. Frankowicze najlepiej jakby wzięli sprawy w swoje ręce i ruszyli do sądów. Tak mówił w Polskim Radiu prezes Jarosław Kaczyński. Dziś również o tym pisze prasa. Rzeczpospolita, przewalutowania hipotek nie będzie. No to co będzie? Ojej, jak się mogą poczuć zdezorientowani niektórzy, co to liczyli na to, że zapowiedź tutaj z wyborów będzie tak szybko, sprawnie realizowana, że tu państwo od razu dołoży, a tu nagle prezes mówi, idźcie do sądu. No, najwyraźniej prezes jeszcze wierzy w sądy, chociaż ale... minister sprawiedliwości tak te sądy chyba nie bardzo lubi sędziów. Nie, no ale wie pan, no, trudno nie przyznać racji prezesowi Kaczyńskiemu, który mówi, że nie można podejmować działań, które by zdestabilizowały sektor bankowy. Ależ to jest bardzo logiczne wytłumaczenie, no toż oczywiście. Sektor bankowy niby dlaczego nagle miałby bardzo dużo wykładać, chociaż się zabezpieczył przecież rozmaitymi umowami. Klienci podpisywali, klienci no w domyśle niby, że to wiedzieli. Inna sprawa tak z perspektywy banków, to analitycy bankowi przyznają ciekawą rzecz, że oni liczyli, że albo politycy o tym zupełnie zapomną, i sprawa się jakoś rozejdzie po kościach, albo że będzie w ciągu krótkiego czasu coś załatwione tak administracyjnie. Znaczy, że o, a teraz macie coś wyłożyć. No, ale jest patrząc... jeszcze trzecia możliwość. Tak? Frank stanieje. O, no ale to jest rzecz przyszła, niepewna, nieprzewidywalna. Natomiast z tego, co mówił prezes Kaczyński, no być może sprawa zostanie zostawiona w rękach sądów gospodarczych po prostu. A do sądów to jeszcze wrócimy. Tak. Płace zaczęły rosnąć, panie redaktorze, szybciej niż gospodarka i na dłuższą metę okazuje się, że to może zaszkodzić właśnie samej gospodarce. Mechanizm jest prosty. Tak jest, no więcej pieniędzy na rynku, to oczywiście zaraz będzie większa inflacja. Ostatnio mieliśmy wręcz... No chyba, że Polacy zaczną oszczędzać. No chyba, że. I tak oszczędzają jakoś. Na razie wskaźniki były takie, że w ubiegłym roku płace okazały się wyższe niż rok wcześniej o 4,2%, a PKB realnie się powiększył o 2,8%. No to jednak to rośnie. Nie wiem, jak tutaj w radiu, ale w gazetach to tych... wzrostów tak nie widać. To tak patrzę. Radio nie lubi liczb. Nie. To może dlatego. No inna sprawa, nie. Pozostaje wierzyć tym statystykom, że rzeczywiście płacą coraz lepiej. Ale tak już zupełnie mówiąc poważnie, to nie no, jest presja płacowa. To rzeczywiście. Wielu fachowców wyemigrowało. Nie zawsze da się ich zastąpić wykształconymi, dobrze przygotowanymi pracownikami z importu siły roboczej, chociażby z Ukrainy. Chociaż wiem na przykład, że władze Podlasia ostatnio wybierały się z misją wręcz na Białoruś, aby stamtąd pozyskać pracowników. To już nie to, że czekają, ale sami się tam wybrali. To tylko świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na siłę roboczą, a co z tym idzie? Presja płacowa tych, którzy są, nie wyjeżdżają w żadną stronę, prawda? I być może ten mechanizm już po prostu zadziałał i te pensje wzrosły. To jest oczywiście jakaś średnia. To może nawet... z lekka irytować to, co my tu mówimy, tych, którzy są najgorzej opłacani. I nie widzą tej presji. Chociaż znowu, też tutaj na antenie chyba już mówiliśmy, czy to ja, czy koledzy, że na tych najniżej opłacanych stanowiskach, na tej kasie w supermarkecie, no też już jest lepiej niż było. No zdecydowanie. Komisja Europejska wyliczyła, że zanieczyszczenia powietrza spowodowane głównie przez spalanie węgla kosztuje Polskę rocznie 26 miliardów euro. To jest 6% naszego PKB. Za głowę się złapałem. Jak oni to policzyli? No najwyraźniej chodziło też o rozmaite kary, jakie mogą być na nas nakładane, albo już są nawet, właśnie za zanieczyszczenia powietrza. To ciekawa sprawa, że Niemcy czy Wielka Brytania tak nominalnie to nawet więcej wydają na walkę z zanieczyszczeniami, chociaż oczywiście jako, że mają większy PKB, no to trochę to jest pewnie łagodniejsze dla ich gospodarek. No tak czy inaczej tutaj problem nasz jest wciąż z węglem, który jest podstawowym źródłem energii. I to nie tylko tym spalanym w elektrowniach, ale tym w domowych kotłach. Tak jest. W elektrowni są już ekologiczne w sensie filtrów i tak dalej. Gdzie nie ma tutaj tak naprawdę żadnych norm też dotyczących jakości tego węgla sprzedawanego na otwartym rynku. No to już też mówiliśmy kiedyś, że gdyby takie normy wprowadzić, to kopalnie tak naprawdę niewiele stracą, bo to jest mała część tych ich dochodów. Może się okazać, że węgiel, który mówi się, że jest najtańszym źródłem energii, tak patrząc prosto, to rzeczywiście jest, ale w rachunku tak zwanym ciągnionym, włączając jeszcze te rozmaite koszty walki ze smogiem, może się okazać wcale nie takim tanim. No, tu jest też kamyczek do ogródka ustawodawcy czy rządu, który powinien pewnie wypracować pod tą już presją nawet unijną nowe metody wsparcia budowy po prostu tych domowych instalacji, czy to na olej, czy to na gaz, tak abyśmy tę energię pozyskiwali w trochę czystszy sposób. Panie Pawle, w 2010 roku, nie wiem czy pan pamięta, UOKiK chciał ukarać producenta farb i sieci marketów budowlanych surową karą za zmowę cenową. To wtedy chodziło o 54 miliony złotych. No i sąd się na to nie zgodził. Obniżył karę do nieco ponad 4 milionów złotych. No, znowu można popatrzeć, że warto liczyć na sądy, chociaż tak sądy niekoniecznie się temu rządowi podobają. Ale tutaj to pokazuje pewną inną taką prawidłowość. Państwowy urząd, niewątpliwie po jakiejś tam analizie, wymierza bardzo surową karę. Po czym okazuje się, że w sądzie ostaje się z tej kary niewiele. Jak się dowiedziałem, to w sądach upada 60% kwot kar nakładanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To ja mam taką spiskową teorię dziejów. To dlatego się daje tak wysoką karę, żeby było z czego... Aha, no to tak jak w negocjacjach handlowych, tak? Wchodzimy najpierw na wyższą cenę, żeby stopniowo schodzić i osiągnąć jakiś tam poziom kompromisu. No, być może tak. Ale podobnie mieliśmy, niech pan zauważy, z podatkami. Kiedy to w zeszłym roku najpierw władze chwaliły się, że fantastycznie idą wpływy z podatku VAT, a potem co się okazało? Może tak nie do końca. Część z tego to był podatek po prostu zatrzymany, który się należał przedsiębiorcom do zwrotu. I koniec końców w ostatecznym rachunku te wpływy okazały się nie tak znowu wysokie. Częściowo pewnie wskutek zagrożenia procesami w sądach administracyjnych. Na sądy dlatego pewnie warto jeszcze liczyć. Znalazłem taką ciekawostkę w internecie, że grupa eksploratorów w Kostrzynie nad Odrą najpierw odkryła taką dziurę w trawniku, a potem jak tam weszli dalej, okazało się, że jest tam zasypana kantyna niemiecka z 1945 roku. W środku znaleziono skarby, piec, zastawa stołowa, karabiny, oczywiście naboje. No i znaleziono też nieotwartą konserwę żołnierską, tuszonkę. To tak na otarcie łez po tym złotym pociągu, co też mieliśmy go po Wehrmachcie przejąć, tak? Ale może tam w tym rejonie umocnionym, tym kostrzyńsko-słubickim, trzeba pogrzebać. Tam rzeczywiście jest sporo tych jeszcze podziemnych bunkrów. Mogą kryć, no kto wie, może jeszcze nie jeden koniak francuski zagrabiony przez Wehrmacht we Francji. Może by się tam... A jaki by był dobry po tylu latach? Albo nie? Szampan. Albo szampan. Paweł Brochowicz, Arkadiusz Ekiet, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Zapraszamy do reklamy.

swobodę. Środa, nowa piosenka zespołu WW zapowiada nową płytę za 14 minut, godzina 10. Taki sobie ładny walczak, to Wladimirska i Paper Birds za 11 minut, godzina 10. Jak zwykle o tej porze sięgam po nagrania sprzed lat 40. I właśnie wczoraj dostałem list od pana Pawła, który napisał: dokładnie w sobotę kupiłem kilkanaście singli Ton Pressu sprzed lat, ale nówki nigdy nie grane i nie używane. Proszę sobie wyobrazić, że jest wśród nich także Cliff Richard, Hey Mr. Dreammaker i Kinda Life. Tak naprawdę ta piosenka nosi tytuł My Kinda Life, czyli to musiał być chyba wypadek przy pracy, bo mam taki zestaw singli Cliffa, tych wszystkich, jakie pojawiły się na brytyjskiej liście, i tam wyraźnie jest My Kinda Life. To właśnie będzie Cliff Richard jako drugi, a wcześniej grupa Rolls Royce i utwór zatytułowany Car Wash. I to mi przypomina, że powinienem jechać na myjnię, bo mój samochód jest brudny jak diabeł. Rolls Royce i Cliff Richard i będzie 10. Yeah, that I like it.